lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. W sprawie próby zablokowania Baltic Pipe prezydent Andrzej Duda będzie interweniował w NATO. Archiwalne nagrania Polskiego Radia trafiły na listę krajową programu UNESCO. 312 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 13 osób. Wykonano prawie 45 tysięcy testów na obecność patogenu. W porównaniu do danych z soboty, ale też tydzień do tygodnia, sytuacja się poprawia. Jeszcze tydzień temu, w niedzielę 30 maja, resort zdrowia informował o przeszło 570 zakażeniach i 56 zgonach. Jest to spadek o prawie 45%, czyli dość duży, przy dość dużej ilości wykonanych w ciągu doby testów. Powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że zmalała również liczba pacjentów covidowych w szpitalach. W tej chwili to jest ponad 3000, jeżeli chodzi o respiratory, także ta liczba już jest poniżej 500, 489 osób korzysta z pomocy respiratora. Pomimo dobrej tendencji, resort zdrowia przypomina o przestrzeganiu obostrzeń, przede wszystkim zakrywaniu nosa i ust w zamkniętych pomieszczeniach. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Od dziś przeciwko COVID-19 można szczepić dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Prezydent Andrzej Duda będzie działał na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski także w sprawie Baltic Pipe, powiedział szef gabinetu prezydenta. Duńska instytucja do spraw środowiska cofnęła pozwolenie dla rurociągu, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Duńska agencja chce przeprowadzić dodatkowe badania wpływu tej inwestycji na środowisko. Paweł Szrot powiedział, że strona polska liczy na szybkie wyjaśnienie sprawy. Dodał, że prezydent poruszy te kwestie na najbliższym szczycie NATO. Tutaj będzie miejsce na poruszenie przez pana prezydenta tych spraw. Myślę, na najbliższym szczycie NATO to już będzie w bardzo szybkim terminie. Spółka Gaz System poinformowała, że prace przy projekcie Baltic Pipe, za które jest odpowiedzialna, realizowane są zgodnie z harmonogramem. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, powiedział biskup Wiesław Lechowicz. Hierarcha przewodniczył centralnej mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w 14 święto Dziękczynienia. Osobami, które bezwzględnie wierzyły Bożej opatrzności, byli matka Elżbieta Czacka i kardynał Stefan Wyszyński. Bóg posłużył się nimi, aby poprowadzić nasz naród po krętych drogach historii ku niepodległości i wolności. 14 święto Dziękczynienia przebiegło pod hasłem Zawierzamy opatrzności trudny czas pandemii i dziękujemy za przyszłych błogosławionych. Archiwalne nagrania z okupowanej Warszawy trafiły na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To kolekcja prawie 100 stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z materiałami z września 1939 roku. Przed zajęciem rozgłośni przez Niemców ukryli je w swoich domach pracownicy Polskiego Radia. Po wojnie płyty uważano za zaginione. Stefan Kruczkowski z archiwum Polskiego Radia wspomina, że w 1979 roku część nagrań przyniósł mężczyzna, który usłyszał w mediach apel profesora Macieja Kwiatkowskiego. Profesor Kwiatkowski postawił sobie jako zadanie życiowe ustalenie, co się stało z tymi płytami. Było wiadomo skądinąd, że kiedy było już jasne, że Warszawa skapituluje, no i Niemcy wejdą do rozgłośni, to jedyną sensowną decyzją jest wydać te płyty zaufanym osobom prywatnym, ażeby przechowały je, oczywiście w konspiracji. Wciąż zaginiona jest trzecia część kolekcji. Archiwum Polskiego Radia apeluje do słuchaczy z prośbą o informacje na ten temat. Na nagraniach są m.in. przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka oraz reportaże zachodnich korespondentów z walczącej stolicy. Na każde zagrożenie ze strony Moskwy i Mińska gotowe są odpowiedzieć państwa NATO, powiedział szef sojuszu. Jesteśmy czujni i dokładnie śledzimy przebieg sytuacji na Białorusi, stwierdził Jens Stoltenberg w wywiadzie dla tygodnika Welt am Sonntag. W rozmowie z niemiecką gazetą Jens Stoltenberg przyznał, że w obliczu zacieśniającej się współpracy władz Rosji i Białorusi Sojusz Atlantycki stanął przed szeregiem nowych wyzwań. W sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie obronić każdego z naszych sojuszników, zapewnił sekretarz generalny NATO. Norweski polityk przypomniał, że na celowniku wrogiej kampanii na wschodzie znalazły się państwa członkowskie sojuszu, takie jak Polska, Litwa i Łotwa, graniczące z Rosją i Białorusią. Dodał, że sytuacja na Białorusi będzie jednym z tematów nadchodzącego szczytu NATO, w którym wezmą udział m.in.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po szóstej. Przypominamy, że od 1 kwietnia w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisać muszą się wszyscy zamieszkujący na stałe albo czasowo w Polsce. Oznacza to, że w spisie obowiązkowo biorą również udział pracujący przy Myśliwieckiej redaktorzy. A dzisiaj trójkowy rachmistrz spisowy spisał pana od WF-u. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną Dariusz Urbanowicz, prowadzący Sport w Trójce oraz Trzecią Stronę Medalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pytanie bardzo rozwojowe. Czy miałeś ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej? Jest to subiektywna ocena zdolności wykonywania codziennych czynności. Na przykład jakbyś chciał buta zawiązać, no nie masz wiązanych, ale rzep przykleić, to czy byś dał radę, czy by ci plecy bolały? Dałbym radę, aczkolwiek wiadomo, że sport to zdrowie, więc takie mam kombatanckie różnego rodzaju przejścia, więc miałem parę poważniejszych i mniej poważnych kontuzji. No ale to raczej w moim zawodzie nigdy nie przeszkadzało. Chociaż miałem przerwy w pracy związane z urazami. Ale teraz coś cię bolało przez ostatnie 6 miesięcy? Boli mnie w krzyżu. To co, tak umiarkowanie ograniczoną, czy nie mam żadnych ograniczeń? Musimy się nie, nie mam ograniczeń. No, w mojej pracy akurat to się nie przekłada na to, że na niemożliwość pracy musiałbym mieć chyba głos złamany w związku z tym i palce, żeby nie móc sobie zapisać notatek, ale nie, pracuję bez szwanku. Czy kiedykolwiek pracowałeś jako pracownik zatrudniony w instytucji publicznej u prywatnego pracodawcy, pracujący na własny rachunek, zatrudniający pracowników jako pracodawca, nie zatrudniający pracowników, czyli na samozatrudnieniu, pomagający członek rodziny, praktykant, stażysta, a może w innym charakterze, na przykład członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej. Pomagałem przez kilka lat przy żniwach, przy sianokosach, przy zrywce drewna w Bieszczadach, ale pracowałem tam, że tak powiem, za wikt i opierunek. I pamiętam, że zimą zajadaliśmy się w przerwie w pracy, było zimno, ściągaliśmy z gór pnie drzew tak naprawdę i w ciągu dnia zajadaliśmy się zapiekankami bieszczadzkimi. To jest taka pajda chleba nasmarowana smalcem z cebulą. Tak, pracowałem w wielu z tych instytucji wymienionych. Byłem na samozatrudnieniu, sam zatrudniałem. Praca w instytucji publicznej, my jesteśmy w radiu publicznym, tak? No to pracuję obecnie w instytucji publicznej. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce oraz Trzecia Strona Medalu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września. Możemy się spisać samodzielnie przez internet, w urzędzie gminy, miasta albo telefonicznie. A teraz Royal Blood i Limbo. 22 minuty po godzinie 6. Który członek zespołu jest niepotrzebny na próbie? Drodzy Państwo, kto grał w zespole, ten wie, że wokalista jest kompletnie niepotrzebny na próbie, bo on ma po prostu przyjść i zaśpiewać na generalnej przed sztuką. A na drugim miejscu niepotrzebnych ludzi na próbie zespołu jest gitarzysta, który po prostu zawsze jest za głośno, zawsze mu się wszystko sprzęga i zawsze musi grać solówkę wszędzie. Zespół Royal Blood poradził sobie z tym problemem, albowiem nie mają gitarzysty. W ogóle to jest basista z perkusistą. Basista wielozadaniowy gra na basie ze specyficznym brzmieniem i śpiewa. Perkusista mu z tyłu przygrywa. Sama sekcja rytmiczna z wokalem i można, i brzmi, i działa. Drodzy Państwo, 100 tysięcy dolarów. Tyle kosztuje nuggets. Kurczak, kawałek kurczaka panierowany za 100 tysięcy dolarów. Dlaczego? Dlatego, że wygląda jak postać z gry Among Us. Jest taka gra popularna ostatnio, polegająca na tym, że uczestnicy między sobą szukają, kto sabotuje ich wspólne wysiłki, w dużym skrócie. No i 100 tysięcy dolarów właśnie tyle kosztował kurczak nuggets podobny do postaci z tej gry. Polina, tak nazywa się użytkownik, który wystawił nuggetsa na portalu aukcyjnym. Pierwotnie chciał tylko 99 centów za niego, natomiast okazało się, że finalnie został zlicytowany ten kurczak za 99 997 dolarów. Myślę sobie, że czasami siła sugestii powoduje, że widzimy różne rzeczy nawet tam, gdzie ich nie ma. Buzię widzę! Twarz widzę! Buzię! Ja nie widzę. Ja widzę! Widzę buzię! Buzię widzę w tym tęczu! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty 4 po 6. Teraz The Cult, Wild Flower, za chwilę Fun Loving Criminals i Scooby Snacks w Trójce. For you, my heart Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, 29 minut nam pozostało do godziny 7. Pora przygotować się na to, co nam przyszykowała Aura. Ale dzisiaj będzie ciepło, na szczęście. Bez opadów deszczu w całym kraju, najchłodniej 21 stopni, to Trójmiasto. Pozostała część kraju to 24 stopnie, na przykład na Warmii i Mazurach, 25 na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie, a wszędzie indziej po 27, bez opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za laptopa na raty w Media Expert płacić 30 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego laptopa 30 zł? No. No to by było super. No i RRSO 0%. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut do godziny 7 i teraz Moby, za chwilę ONA i przegląd prasy, w którym coś na temat inflacji i coś na temat wakacji. Plain talking, plain talking, take us so far, broken down cars, like strung out old stars, Pora na Trójkę. Wtedy wiesz, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sam. Będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto by tak, przez całe życie, czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak, aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil. Czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Dwadzieścia minut nam pozostało do godziny siódmej. Pora na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. I zaczynamy od Rzeczpospolitej, która dzisiaj w dziale Świat na stronie siódmej opisuje korespondencję z Nowego Jorku na temat UFO. UFO, po polsku NOL, niezidentyfikowany obiekt latający, niegdyś temat tabu w rządzie, jak tutaj czytam. UFO stało się teraz kwestią narodową. Kongres Stanów Zjednoczonych przygotował nawet raport na temat tego właśnie UFO. Kiedyś, gdy w Waszyngtonie się zaczynało mówić o UFO, mógł to być koniec kariery. Nie był to temat brany na poważnie, mówi John Podesta, były szef sztabu w Białym Domu Billa Clintona. Teraz jednak na ten temat wypowiadają się senatorowie, pracownicy Pentagonu oraz byli szefowie CIA, a pod koniec czerwca Kongres opublikuje raport rządowy o niezidentyfikowanych przedmiotach i zjawiskach na amerykańskim niebie. Te niezidentyfikowane obiekty latające albo zjawiska powietrzne, zwane UAP także, są przedmiotem poważnych dyskusji w Waszyngtonie od 2007 roku, dlatego że wtedy powstał niewielki, tajnie dotowany program do badania takich zjawisk na niebie, wykrywanych przez siły wojskowe. Program się zakończył, co prawda, w 2012 roku, ale rok temu został wznowiony przez Departament Obrony i nazwany Unidentified Aerial Phenomena Task Force. I na ten temat tutaj korespondent dzisiaj w gazecie Rzeczpospolitej nam donosi. Czym są te niezidentyfikowane obiekty latające? To jest ciekawe, głównie dlatego, że są niezidentyfikowane. No dobrze, teraz dziennik Gazeta Prawna, gdzie w dziale gospodarka mamy informację na temat tego, że technologie najbardziej są hojne dla prezesów. W dużych spółkach giełdowych trzech szefów dostało w ubiegłym roku więcej niż 100 średnich wypłat firmowych. Prezes dużej spółki publicznej średnio zarobił w ubiegłym roku 28-krotność przeciętnej płacy pracownika w swojej firmie. To tutaj się nasuwa niektórym pewnie jakieś skojarzenie, że kłactwo się szerzy w prywatnych firmach, natomiast wynika tak z podsumowania zarobków w 75 dużych krajowych podmiotach, których akcje notowane są na warszawskiej giełdzie. Komarch, pan Janusz Filipiak, prezes, tutaj jest na czele tej listy. Pan François Nutis ze znanego portalu aukcyjnego na drugim miejscu i dalej już mamy między innymi banki, czy też nadawców cyfrowych. Więcej na temat zarobków prezesów i dlaczego akurat właśnie branże technologiczne są dla nich najbardziej hojne, o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej w dziale Gospodarka. Teraz temat bardzo bieżący i palący, albowiem Polska Times pochyla się nad tematem inflacji i to bardzo szeroko i głęboko, bo wcale nie w jednym artykule, mamy tutaj więcej na ten temat, ale ja akurat otwieram stronę 6, gdzie mamy artykuł na temat tego, że ten dziwny czas trzeba po prostu przeczekać. Myślę, że w najbliższych miesiącach przekroczymy 5% inflacji. Biorąc pod uwagę stabilność gospodarki, najważniejsze będzie to, czy Polacy przestraszą się wzrostu cen, czyli to znaczy, czy zaczną zachowywać się tak, jakby w przyszłości ceny miały jeszcze wzrosnąć. I tak mówi Marek Zuber, ekonomista, w rozmowie z Polska The Times. Rozmowę prowadzi pani Anita Czupryn, bardzo obszerne, na przykład porównanie cen czereśni, że nigdy nie będą już w Polsce po 3 zł, chyba że sami sobie nazbieramy, bo sam koszt zbioru w przeciągu 3-4 lat podrożał trzykrotnie. Zmiana na euro, na dolary, kupno złota to są ryzykowne opcje, złoto może podrożeć, ale może też potanieć. To pan ekonomista tak mówi. Jest to pan analityk rynków finansowych, były szef doradców premiera Kazimierza Marcinkiewicza, czyli pan Marek Zuber. Zatem po więcej danych na temat inflacji zapraszam do Polska The Times, bo na stronie 4 również tutaj ten temat jest poruszony pod kątem takiej metafory medycznej. Choroba post-covidowego świata, czy wymknie się spod kontroli, i również obszerny artykuł na ten temat. Polska The Times dzisiaj na temat inflacji. Teraz zaglądam do Gazety Wyborczej, która nam podpowiada, jak tu w wakacje sobie poradzić. Wakacje 2021 to dział ekonomia. Za ile, gdzie i jakimi liniami lecieć? Linie lotnicze tego lata szerzej rozpościerają skrzydła, jak tutaj czytam, licząc na mocne odbicie po słabo udanym sezonie urlopowym minionego roku. Oferta wakacyjnych kierunków jest bardzo bogata, ale do poziomu sprzed pandemii wracają także ceny. W pandemicznym 2020 roku ruch pasażerski oraz przychody linii lotniczych na całym świecie spadły, uwaga, o 60%. W praktyce oznacza, że na każdego przewiezionego pasażera linii lotniczych strata wynosiła $66. Mamy tutaj wykaz

Billie Eilish, wyjątkowo ciekawa postać, otrzymała w tym roku nagrodę Brit Music Awards, to po pierwsze. Po drugie, pani ma kanał na YouTube, na którym pokazuje, jak sobie chodzi ze swoim ukulele, na którym uwielbia grać i gdzieś tam nad strumieniem siedzi i komponuje. Ciekawostką na temat pani Billie Eilish jest również fakt, że pani ma zespół Tourette'a, co w ogóle dla mnie było ogromnym zaskoczeniem. Najwyraźniej jest to taka sama sytuacja w przypadku śpiewania, jak z osobami, które się jąkają, dlatego że osoby, które się jąkają, mogą zupełnie spokojnie śpiewać bezobjawowo i w ogóle nie słychać, że mają taki problem. Przejdźmy teraz do rycerzy. Tak, tak, do rycerzy. Miecze, topory, tasaki poszły w ruch. Podopolskie wali drogi na jeden dzień stały się stolicą europejskiego rycerstwa. W międzynarodowym turnieju walk 5-5 wystąpiły drużyny z Polski i Czech. Zawodnicy na arenie, tak jak na prawdziwym polu walki, się nie oszczędzali, bo w tych zawodach niemal wszystkie chwyty są dozwolone. No, dziś troszkę waży 25 kilo. Powiedzmy, to takiej średniej walki set. Im więcej ćwiczysz, to wiadomo, że jesteś bardziej przyzwyczajony do swojej zbroi. Przy takiej temperaturze, jak mamy dzisiaj, troszkę jak sardynka w puszce. Każdy z nas interesuje się sportem, sztukami walki oraz historią, a rycerstwo jest doskonałą kombinacją i połączeniem tego wszystkiego, mówi Daniel z Pragi. To dla nas sposób na życie, jego styl. Jesteśmy przyjaciółmi, często się spotykamy. No i jeździmy na turnieje po świecie i Europie. Uważajcie, on będzie szukał możliwości, on będzie szukał luk w pancerzu. Nie zostawiajcie go na swoich plecach. Gotowy? Niech wygra lepszy. Mimo tego, że te nasze zbroje, repliki są bezpieczne, to jednak nie są przystosowane do tego, żeby walczyć ostrą bronią, nie są przystosowane do tego, żeby używać sztychów, czyli pchnięć, takich jak były w średniowieczu. W zasadzie jest cała gama broni średniowiecznej, która jest dopuszczona. No wiadomo, że to muszą być repliki, nie wpuszczamy kogoś z baseballem. Niektórzy preferują dłuższą broń, taką jak halabarda, którą można uderzyć z drugiego szeregu. Często pojawiają się topory dwuręczne, topory jednoręczne, tasaki. Dawaj, bo się dobrze zaparł. Rycerze walczą do momentu, kiedy mają tylko dwa punkty podparcia, czyli lewa noga i prawa noga. Tomasz Jóźwiak, sędzia liniowy walk rycerskich. Każdy następny punkt poparcia, jak miecz, tarcza, jest już uznawany, że rycerz jest martwy. Wygrywa drużyna, której zostaje najwięcej rycerzy na polu. W slangu sędziowskim są trupy, czyli rycerze, którzy są na polu, nie mogą dalej walczyć, muszą zostać w tej pozycji, w której byli. Po pierwsze, nie mogą kontynuować walki, po drugie, są żywymi przeszkodami dla pozostałych walczących. Pomoc Bogusiowi! Każdy się nada, bo każdy ma inną rolę w walce, bo tak jak są osoby małe, zwinne i tak dalej, to oni są biegaczami, oni tam zabiegają, robią tak jakby taki harmider u przeciwnika. Są osoby duże, które mają za zadanie ustać po prostu i utrzymać na sobie przeciwników, no a są osoby takie duże, ale zwinne, które potrafią uderzyć tak mocno, żeby naprawdę zabolało. Na takiego dobrego zawodnika to myślę, że 90 kg plus bez zbroi oczywiście, ale znam zawodników, którzy ważą po 60 i są naprawdę świetnymi zapaśnikami. Nic tu nie gra roli, to tylko trzeba po prostu zapał mieć i ćwiczyć. Relacje z rycerskiego turnieju w Wali Drogach przygotował Mariusz Chałupnik z Radia Opole. Na zegarach 6 minut do godziny 7. Przed nami Lipali i Jeżozwierz w programie trzecim Polskiego Radia, a równo o godzinie 7 mamy dla Państwa przygotowany serwis Trójki, zatem proszę zostać z nami. To wszystko już za moment. Przy mnie bez snach nie chodź.